www.attableeg.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دنیا میں امن و سکون کا پیغامبر بنایا ہے. دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک کو حق کہتے ہیں، ایک کو باطل کہتے ہیں. حق اللہ کی طرف سے آتا ہے، جب اللہ نظر ہٹا لیتے ہیں تو باطل پھیل جاتا ہے. جب اللہ اپنا، اگر آپ یہ کہیں گے کہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ خدا کے مقابلے میں شیطان کی ایک طاقت تصور کرتے ہیں برابری کی. جس طرح سورج کے ذریعے سے اللہ عزوجل کا نور دنیا میں پھیلتا ہے، اور جب وہ سورج کو ہٹا لیتے ہیں تو تاریکی چھا جاتی ہے، اسی طرح حق اللہ عزوجل کی طرف سے آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے حق کو ہٹاتے ہیں تو ظلمت آتی ہے، تاریکی آتی ہے. اللہ دنیا بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، وہی سارے جہان کو پیدا کرتے ہیں، وہی پتوں میں جان ڈالتے ہیں، وہی درخت بناتے ہیں. جو کچھ بھی زندگی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اگر اللہ عز و جل ایک لمحے کے لیے بھی زندگی کو ہٹا لیں تو پوری دنیا مردہ ہو جائے گی. یہ ہے وہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا جو کرنٹ ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات سے جڑا ہوا ہے، وہیں سے آتا ہے. وہ جس رگ کا، جس پرزے کا کرنٹ ہٹا لیں گے وہاں مردنی چھا جائے گی. زمانے میں کہاں کہاں بجلیاں جلتی رہتی ہیں، لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں رہتا کہ یہ کتنی دور سے آ رہے ہیں، لیکن جب وہ پاور پلانٹ بند ہوتا ہے تو کہاں تک تاریکی پھیل جاتی ہے، تب اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی دور سے بجلی لائی جا رہی تھی، کہاں پاور پلانٹ چل رہا تھا اور کہاں بجلی مل رہی تھی. اسی طرح دنیا میں اگر کوئی مردہ ہو رہا ہے تو وہ مردنی یہاں سے نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ عزوجل کی طرف سے آ رہی ہے، وہ اللہ کی یہاں سے بھیجی ہوئی ہے. اللہ نے جب حق کو ہٹایا ہے، اپنے نور کو ہٹایا ہے، تو وہاں ظلمت چھا گئی. इसी कनेक्शन को काटने के लिए फरिश्ता इज़राइल को पैदा किया गया है। उसका काम सिर्फ कनेक्शन काटने का है। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो जिंदगी का कनेक्शन है वो उसको काट देता है, मखलूक कोई भी हो। जाहिर है जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा आदमी मुर्दा हो जाएगा। उसका सिर्फ इतना ही काम, कनेक्शन अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से होता है। हदीसे पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्चा मां के पेट में चार महीना मुकम्मल कर लेता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते हैं जो उसमें रूह डालते हैं। ये जिंदगी आती है, मां के पेट में ही मिलती है अंदर से। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मां के पेट की तारीकियों में वो एक मुर्दे में जिंदगी डाल देते हैं। कौन पहुंचेगा वहां तक? अल्लाह अज़्ज़वजल एक फरिश्ते के जरिए से जिंदगी अता फरमाते हैं और फिर बच्चा घूमना शुरू कर देता है और वो अपने तकमीली मराहिल तय करता है जो उसकी जिंदगी के हैं। अल्लाह ने चूंकि दुनिया को बनाया है इसलिए अल्लाह को दुनिया से मोहब्बत है, वो इसको रमक देते रहते हैं। और जब वो इसको हटा लेते हैं अपनी तवज्जो को तो फिर टूट फूट शुरू हो जाती है, तारीकी छा जाती है, टूट फूट शुरू हो जाती है। जब वो अपनी तवज्जो इंसानों पर से हटाते हैं तो दिलों में टूट फूट शुरू हो जाती है, और जब वो अपनी मोहब्बत भरी तवज्जो दुनिया से हटाते हैं तो दुनिया में नफरत और टूट फूट शुरू हो जाती है, बिगाड़ शुरू हो जाता है, फसाद शुरू हो जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, दुनिया को बनाया गया था, अल्लाह की बनाने की तवज्जो इस दुनिया पर थी। जितने पैगंबर आते रहे दुनिया बनती रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं उस वक्त में अल्लाह की नजर रे मोहब्बत इस दुनिया से नजर रहमत हटी हुई थी, इसलिए दुनिया में टूट फूट थी, कत्ल था, गारतगरी थी, टूट फूट थी, फसाद था, नफरतें थी, अदावतें थी, दुश्मनियां थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया और अपनी दुआओं और मेहनतों से, अपनी कुर्बानियों के जरिए से अल्लाह की रहमत को दुनिया पर मुतवज्जे किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं इन्न ज़मान कद इस्तदारक हैअतिहि। अब अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह की मोहब्बत दुनिया पर वैसी ही बनाने वाली हो गई, रहमत वाली हो गई जैसी वो हजरत आदम के वक्त थी। तो फिर दुनिया सजने लगी, बनने लगी, संवरने लगी, लोगों में मोहब्बतें बढ़ने लगी। और हुजूर ने फरमाया कि सनआ से एक औरत यमन से चलेगी और वो काबे का तवाफ करके हज करके वापस हो जाएगी, कोई उसे छेड़ने वाला, सताने वाला, उसकी तरफ बुरी नजर से देखने वाला नहीं होगा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो गया। इतना अमन, इतना सुकून, इतना इत्मीनान हजरत उमर के दौर में, हजरत अबू बकर के दौर में, हजरत उस्मान के दौर में उम्मत में देखा गया, पाया गया, लोगों ने उसमें जिंदगी गुजारी। क्या हुआ कि अल्लाह की नजर रहमत है और अल्लाह बनाने वाले हैं, तो जब अल्लाह की नजर रहमत मुतवज्जे है तो सब बन गया है, जोड़ भी हो गया है, मोहब्बतें भी हो गई हैं, आपस में ताल्लुक भी हो गया है, एक दूसरे का ख्याल रखने का जज्बा भी पैदा हो गया है, सब हो गया। और इतना अमन, इतना इत्मीनान पाया गया। इसके बाद फिर दुनिया बिगाड़ की तरफ जाएगी, फसाद की तरफ जाएगी, इसलिए कि दुनिया को खत्म होना है। जाहिर है कि जब बनाने वाले ने बनाया था तो उसकी रहमत मुतवज्जे थी तो बनता चला जा रहा था। अब जब टूट फूट करना है, मिटाना है, तो जाहिर है सबसे पहले वो अपनी नजर रहमत हटाएंगे, और जैसे ही वो हटाएंगे दुनिया चटकना शुरू हो जाएगी, मिटना शुरू हो जाएगी, दिल चटक जाएंगे, फट जाएंगे, फिर जमीनें फटने लगेंगी, पहाड़ फटने लगेंगे। अरे इख्तरबत इस्साअत वंशक्कल कमर, चांद सूरज फटने लगेंगे, पहाड़ फटने लगेंगे, दिल तो फटे ही फटे। जब ये सब फटता चला गया तो फिर दुनिया फसाद का गहवारा हो जाएगी। مٹنے سے پہلے دنیا فساد کا گہوارہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی وہ حالت بتلائی کہ جب قرآن پھیلے گا وہ عام ہوگا, اللہ کی محبت عام ہو جائے گی, ہر بندے کا تعلق اپنے اللہ سے ہو جائے گا اور اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے عمومی طور پر پایا جائے گا, تو پھر بھیڑیا اور بکری ساتھ ساتھ پانی پینے لگتے ہیں, پھر سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چیونٹیاں بھی دعائیں کرنے لگتی ہیں انسانوں کے لیے, اتنا سب ربط باہمی اور تعلق پایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن جب نفرتیں بیٹھ جائیں گی, اللہ کی نظر رحمت ہٹ جائے گی, تو پھر فساد شروع ہوگا. تو حضور نے ایک طرف یہ بھی بتلایا کہ جب محبتیں آئیں گی امن آئے گا, اطمینان آئے گا, سکون آئے گا, قرار آئے گا, چین آئے گا, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمومی طور پر دیکھنے کو ملتا ہے. تو حال یہ ہو جائے گا کہ صنعاء سے چلی عورت عمرہ کر کے حج کر کے مکہ مکرمہ سے واپس یمن چلی گئی اور اسے کوئی نظر سے بری نظر سے دیکھنے والا نہیں ملا, سکون اطمینان سے سب کر لیا اس نے اور وہ واپس چلی جاتی ہے, نہ اس کی عزت پر کوئی آنچ آتی ہے, نہ اس کی ذات پر کوئی حرف آتا ہے. اتنا امن پھیل جائے گا جب اللہ کی رحمت چھائے گی, اور جب اللہ کی رحمت ہٹے گی اور دنیا کو توڑ پھوڑ دینے کا فیصلہ ہو جائے گا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں, حضور تو قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں, تو دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے چھا جانے کا وہ منظر بھی بتلایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا میں ایک جنگ ہوگی, جب دنیا والے فساد پر ہی آمادہ ہیں, ہر ایک کے دل میں نفرت بیٹھ گئی ہے. اب آپ پوچھیں کیوں, اللہ کی نظر رحمت ہٹی ہے تو ہر دل چٹک گیا ہے, باپ سے بیٹے کا دل پھر گیا ہے, بیٹی سے ماں کا دل پھر گیا ہے, انسان اللہ سے پھر گیا ہے, نفرت پھیل گئی ہے, رحمت متوجہ نہیں ہے. جب تک رحمت تھی وہ پکڑے ہوئے تھی سب کو, اب ظاہر ہے رحمت ہٹی ہے تو سب کچھ بگڑ گیا, لوگ اپنی ذات سے بھی برباد ہو گئے, کھائیں گے وہ جو نقصان دہ ہو, جیئیں گے اس طرح جو نقصان دہ ہو, پہنیں گے وہ جو نقصان دہ ہو, بولیں گے وہ جو نقصان دہ ہو, اور اسی کو اچھا سمجھیں گے. یہ بگاڑ پھیلتا چلا جائے گا, آخر میں پھر وہی جو عربوں میں جنگ چلتی تھی اور سو سو سال تک چلتی رہتی تھی, پھر وہی دنیا لوٹ کر آ جائے گی اور پھر لوگ لڑنے جھگڑنے اور فساد مچانے لگیں گے, اور اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی بڑی جنگ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مٹنے پر اور مٹانے پر آ جائے گا تو ایسی جنگ کرے گا, اتنی بڑی جنگ کرے گا کہ اگر گھر میں 100 آدمی ہوں گے تو 99 مر جائیں گے, آخر میں ایک باقی رہ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری جنگ ہوگی اتنی بڑی ہو جائے گی, اتنے لوگ اس میں مر جائیں گے, مر ہی رہے ہیں, روزانہ مر رہے ہیں. اب یہ کوئی چیزیں ایسی تھوڑی بچی ہیں کہ ان کو یہ کہا جائے کہ شاذ و نادر ہیں. اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ میں کسی کھلی زمین پر بیٹھ جاؤں, تو اڑتے اڑتے تھک جائے گا اور آخر میں وہ جب گرے گا تو کسی لاش پر ہی گرے گا. اتنی زیادہ بڑی تعداد میں انسانوں کی لاشیں زمین پر بکھری ہوئی ہوں گی, پڑی ہوئی ہوں گی. ظاہر ہے کہ جب ان جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پرندہ پوری دنیا کا چکر ایک ساتھ نہیں کاٹتا, وہ جس ملک میں, جس علاقے میں, جہاں اڑ رہا ہے وہاں پھیلی ہوئی یہ کٹی پٹی لاشیں, ظاہر ہے کہ وہ اس کو کوئی اتنی چھوٹی سی جگہ بھی نہیں دے رہی ہیں کہ آخر میں تھک کے گرتا ہے, اور گرتا ہے جب لاش کی پر گرتا ہے. اتنی بڑی جنگ کیوں ہو رہی ہے کہ لوگوں کے دل پھٹ چکے ہیں, اللہ سے تعلق ختم ہو گیا, انسان کا دل اللہ سے پھر گیا ہے, تو سب سے پھر گیا ہے, حتیٰ کہ خود اپنے آپ سے پھر گیا ہے. یہ خود اپنے آپ کو مارنے اور مرنے پر بھی زیادہ نہیں سوچ پاتا, مٹ جاتا ہے, خودکشی کرتا ہے, بڑے بڑے کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی مار ڈالتا ہے, دوسروں کو بھی مار ڈالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اب وہ جس طرح پتا دیکھا ہے نا, پتا جب سوکھ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی گرتا ہے, और गिरता है तो वो पूरा बिखर जाता है, फिर उसमें कुछ भी नहीं बचा। क्या हुआ? कब वो जो दरख्त से पानी पत्ते को मिल रहा था, जब वो पानी मिलना खत्म हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे ही इंसान के दिल को जो पानी मिलता है वो अल्लाह की रहमत से मिलता है, और उसके लिए कुरान ने कहा था मा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। नबी जी, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब जिसके दिल को भी ये पानी मिलेगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा, कोई और देने वाला अब इस कायनात में नहीं है, वहीं से मिलता है, वही एक जड़ है जहां से सबको पानी मिलता है। और वहां कहां से आता है? का इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं, और नबी से ये रहमत चलती है तो पूरी दुनिया में फैलती है। तो ये रहमत जिस जगह से टूट जाएगी, कट जाएगी, नबी से उम्मत हट जाएगी, इससे अंदाजा लगाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता कितना जरूरी है। अगर वो कटता है, और ये जो कहा जा रहा है कि हुजूर पूरी दुनिया के नबी हैं, सबके नबी हैं, इसलिए कि सबको रहमत वहीं से लेना है, अगर उनसे कोई भी कट जाएगा वो रहमत का मोहताज हो जाएगा, उसका दिल चटक जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पारा पारा हो जाएगा, और उसको दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पढ़ाई उसको नहीं जोड़ सकती। सारे सारे साइकोलॉजिस्ट बिठा दो कि वो इसको जोड़ने की कोशिश करें कि ये दिल जो फट रहे हैं ये आपस में, ये जो बेचैनी की कैफियत है ये खत्म हो जाए। आज सारे साइकेट्रिस्ट परेशान हैं, सारे साइकोलॉजिस्ट परेशान हैं, हमारी नई नस्ल आई है तबाह हो रही है, बिखर रही है, पागल हो रही है। क्या हो गया? का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता टूटेगा तो ये ही हश्र होना है, इसके अलावा कोई और हश्र नहीं है। इसलिए पानी वहीं से मिलता है, कुरान की सदाकत है, कुरान से ज्यादा सच्ची कोई किताब नहीं। कुरान ने एक तरफ कहा अल्लाह नूर उस समावाती वाला, दूसरी तरफ कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, और तीसरी तरफ कहा मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। नूर, रोशनी, करंट, जिंदगी, जो कुछ भी है वो अल्लाह की, अल्लाह ही है जमीन व आसमानों में, और वो नबी पर नाजिल होता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, और नबी ही उसको बांटेंगे, वहीं से दुनिया भर को मिलेगा। मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने पूरे आलमीन को रहमत बांटने के लिए आप ही को भेजा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम अल्लाहु युअती, मैं बांटने वाला हूं और अल्लाह ये रहमत मुझे दे रहा है, तो बटेगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की विसातत से। जो नबी से दूर हो गया वो इस रहमत से और इस जिंदगी से, इस नूर से, इस रोशनी से, इस करंट से महरूम हो गया। जब दुनिया अलल उमूम महरूम होती जाएगी तो जिस तरह देखा होगा ना आपने के आम मतन, वैसे तो कोई कभी भी चल बसता है, लेकिन आम मतन होता यह है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है पहले बाल सफेद हो गए और आगे बढ़े, अब आंखें धीरे धीरे जा रही हैं, और आगे बढ़े तो दांत टूट रहे हैं, और आगे बढ़े तो कान से भी सुनना कम हो गया, और आगे बढ़ गए तो अब दिमाग भी साथ नहीं दे रहा है, और आगे बढ़ गए तो अब कमर भी झुक गई, हाथ पैरों में भी राशा आ गया। ये सब क्या हो रहा है? कि ये धीरे धीरे डेड होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, और एक दिन आता है कि फिर जाने वाले को भी इसका यकीन हो रहा है कि अब मैं जा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, और जो लोग अतराफ में हैं उनको भी इसका यकीन हो रहा है कि ये अब जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे धीरे, एक एक करके। ऐसे ही दुनिया में जब कयामत आएगी तो ये एकदम फ्यूज नहीं उड़ेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि ये धीरे धीरे ये सितारा गुरूब होगा, आहिस्ता आहिस्ता। पहले दिलों में फसाद आएगा, इंसानों के अखलाक में बिगाड़ आएगा, उसके बाद जमीनों आसमानों में फसाद आएगा, उसके बाद फिर इंसान जंगें लड़ना शुरू कर देगा और इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ेगा, پھر جب یہ جنگ تمام ہوگی، حضور نے صراحت فرمائی، جب یہ جنگ تمام ہوگی، اسی جنگ کے زمانے میں آپ دیکھیں گے اس جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوگی، کہ ابتدا تو بہت پہلے ہو جائے گی، اس کا شباب جو آئے گا وہ مدینہ منورہ کی ویرانی اور بیت المقدس کی آبادی سے آئے گا. جب یہ جنگ چلے گی، بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ دجال آ جائے گا. پھر دجال اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ جنگ لڑے گی. دجال باطل کا سب سے بڑا سمبل ہے، جس طرح حق کا ستون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسی طرح دجال انسانی شکل کی ایک ذات ہے جس کو اللہ تعالی نے بہت ساری شکتییں دے کر شکتی مان بنایا ہے، اس کو ابھی قید کر رکھا ہے. اللہ تعالی اسے جزیرے میں سے نکال کر ایران کے اصفہان شہر سے نکالیں گے، یہودیوں کی ایک فوج کے ساتھ وہ آئے گا اور پھر وہ پوری دنیا میں فساد مچائے گا. یہ وہ آخری اور سب سے بڑا فساد ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک ایک بار برپا ہونا ہے. وہ 40 دن رہے گا، لیکن اس کا ایک ہی دن ایک سال کے برابر، دوسرا ایک مہینے کے برابر، تیسرا ایک ہفتے کے برابر، اور چوتھا پھر جیسے ہمارے روزانہ کے دن اور رات ہوتے ہیں ایسا ہی ہو جائے گا. لیکن وہ 40 دن میں پہلے اپنے آپ کو پیغمبر کہے گا، بعد میں اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور کہے گا نہیں کہلائے گا. اس کو اللہ نے ایسی شکتییں دے رکھی ہوں گی جس کی وجہ سے جو لوگ چمتکار کو نمسکار کرنے کے عادی ہیں، وہ بڑی ذرا کسی بابا نے ایک چرینٹ دکھا دی تو فوراً ادھر چلے جائیں، ذرا ارے صاحب کچھ تو ہے، ارے یہ چھوٹے چھوٹے کچھ پر جب بہ گئے تو بڑا کچھ اگر آ گیا، اور جب سب سے بڑا کچھ آئے گا دجال نام کا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں کیا کرو گے. فرعون کے بھی سر میں درد نہیں ہوا تھا 70 سال تک، تو کیا خدا مان لیں؟ ایسے تو دنیا میں آتے رہیں گے جن کی کچھ باتیں سچی بھی نظر آئیں گی، لیکن ان کی سچی باتیں نظر آ جانے کی وجہ سے ہم انہیں شکتیمان نہیں مان سکتے، نہ انہیں خدا کا اوتار مان سکتے، نہ خدا مان سکتے، نہ خدا کا مقرب مان سکتے. جو باطل ہے وہ باطل رہے گا. شیطان جب سے آیا ہے آج تک نہیں مرا، اور نہ قیامت تک مرے گا، تو کیا خدا مان لیں؟ کسی کے صحت مند، کسی کے طاقتور ہونے کی وجہ سے اس کی خدائی ثابت نہیں ہوتی. دجال کو لوگ خدا مانیں گے اور وہ منوائے گا، اور جو نہیں مانیں گے ان کو مٹانے کی کوشش کرے گا، مٹائے گا. یہ دنیا میں ایک شکتیمان آنے والا ہے، اس کے کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ ہی اس کو قتل کریں گے اور اس کی فوج کا خاتمہ کریں گے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی آبادی بنائے ہوئے اور بنے ہوئے پرانے اور نئے کرسچینز کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر یہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ یہ جن کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جن کے قتل کا یقین کر رکھا ہے اور صلیب لیے پھر رہے ہیں، جب وہ پیغمبر واپس آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ مجھے سولی نہیں دی گئی، اور یہ جو سمبل بنا رکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ اس کو توڑ دیں گے تاکہ کوئی اس کی پھر عبادت کرنے والا نہ رہے، اس کو توڑ دیا جائے، خنزیر کھانے والوں کا خنزیر قتل کر دیا جائے گا تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ آج کے بعد گندگی نہیں کھائی جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی دو بڑی قومیں جب مرج ہو کر ایک ہو جائیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رہیں گے، لمبی مدت رہیں گے، 40 سال رہیں گے. حضرت عیسیٰ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک قوم ہے دنیا دعویٰ کرتی رہتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا دیکھ لی، لیکن نہیں دیکھی. ذرا اندھیرا آ جاتا ہے ادھر برف جمی ہے، اس سے آگے نہیں جاتے، ادھر آ جاتا ہے تو پھر ادھر نہیں جاتے. یہ ناردرن بیلٹ شروع ہو جاتا ہے جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن، یہ فن لینڈ سے آگے نہیں بڑھتے پھر، اور ادھر بھی یہی حال ہے کہ ادھر بھی نہیں جاتے آگے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے آگے ذوالقرنین گئے تھے، جس سے آگے ذوالقرنین گئے تھے، اور ذوالقرنین نے وہاں جا کر یاجوج ماجوج کی دیوار کھڑی کر دی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں سے دوبارہ اتارے جائیں گے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے. یہ قوم تو فسادی ہے، یہ آ کر پھر فساد مچائے گی. اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس زمانے کے مؤمنین کی دعاؤں سے ان کا خاتمہ کریں گے. لوگ کہتے ہیں دعا سے کچھ نہیں ہوگا، دوا بھی ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، دوا بہت ضروری ہے، لیکن بہت سے خاتمے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں، بہت سے خاتمے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، خاتمہ دعاؤں سے ہی ہوگا. کون کتنوں سے لڑیں گے آپ، خاتمہ دعاؤں سے ہوگا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پرسکون امت ایک دور آئے گا جب امن کا گزارے گی. اس لیے کہ ہم اکثر مردوں کے بارے میں یہ سنا کرتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ایک دم اچھے ہو گئے تھے، بالکل باتیں کر رہے تھے. بھڑک اٹھتا ہے چراغ سحر جب خاموش ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے جس طرح پہلے دنیا کو پرامن بنا دیا تھا، اسی طرح اس دنیا کے مرنے سے پہلے پھر دنیا کو پوری زندگی بخشیں گے. وہ پوری زندگی جب مل جائے گی تو حضور فرماتے ہیں انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورا خاندان کھا لے، ایک ایک انار اتنا بڑا بڑا ہوگا کہ پورا پورا خاندان اسے کھا لے گا. اتنے بڑے بڑے پھل پیدا ہونے لگیں گے، زمین میں اتنی پیداوار کی صلاحیت اور روئیدگی بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ اللہ دے رہے ہیں. بھڑک اٹھتا، یہ مرنے والی ہے دنیا، لیکن مرنے سے پہلے ایک بار اچھی ضرور ہوگی، اور وہ اچھی والا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، پھر ایک ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی جس سے مؤمنین کے بغل میں ایک پھنسی نکلے گی پلیگ جیسی، اور پھر اسی پر سب کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ عذاب کی نہیں ہے، رحمت کی ہوا ہے. اپنے اپنوں کو سب کو بلا لیا جانا ہے، اس لیے کہ اب جو برے بچیں گے ان پر قیامت برپا ہونا ہے. اس کے بعد سورج نکلے گا مغرب سے، اور یہ جب نکل آئے گا، جیسا کہ اب سائنس ثابت کر رہی ہے کہ ایک دن سورج مغرب سے نکلنے والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشن گوئی کو آج دنیا نے اپنے نری آنکھوں سے دیکھ لیا. حضور نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا جب سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے. آج ساری دنیا یہ ثابت کرنے لگی کہ وہ دھیرے دھیرے جھوک آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وقت کم ہوتا جا رہا ہے. آج دنیا ماننے لگی اس کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بربادی مصر کی بربادی کے بعد عرب کی بربادی ہوگی، شام کی بربادی کے بعد پوری دنیا میں خیر نہیں رہے گی، یہ سب بربادیاں ہونے لگیں. حضور نے اتنے سال پہلے فرمایا تھا. کون لڑے گا یہ بھی بتلایا تھا، کس سے لڑے گا یہ بھی بتلا دیا تھا. چونکہ بہت دن کے بعد آنے والے تھے یہ حالات، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتلائی تھی. حضرت عیسیٰ کا چہرہ، بشرا، بال، کھال، چال ڈھال، سب کچھ بتلا دیا تھا. کیسے تشریف لائیں گے، کہاں اتریں گے، یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مناروں پر اتریں گے، مناروں پر اتریں. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں بار قربان جان و دل، کیا پیغمبر ہے. 1400 سال پہلے جب مسجد نبوی جھونپڑی کی بنی ہوئی ہے، کھجور کے پتوں سے بنی ہے، تب حضور فرما رہے ہیں دجال آئے گا اور مدینہ منورہ کے قریب پہاڑی پر کھڑا ہوگا اور کہے گا دیکھو وہ احمد کا محل ہے. اسے مسجد نبوی کے منارے نظر آ رہے ہوں گے سفید. جس زمانے میں حضور بول رہے ہیں تب پہ ایک دیوار بھی پکی نہیں ہے، پوری مسجد کچی ہے. یہ کس زمانے کو دیکھ رہا ہے یہ پیغمبر؟ دجال کے دور میں مسجد نبوی اتنی دور سے اتنی عالی شان نظر آتی ہوگی، اس کو حضور 1400 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے فجر کے وقت اتریں گے، اور جب اتریں گے تو فرشتوں کے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں، اترنے کی کا جو انداز ہوگا وہ تک حضور نے بیان فرمایا، یہ تک بتلا دیا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے بہ رہے ہوں گے، ٹپک رہے ہوں گے، اور نیچے آ کر نیا وضو نہیں کریں گے، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھیں گے، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھیں گے، جو وہاں سے غسل و وضو کے ساتھ فارغ ہو کر تشریف آوری ہو رہی ہے اسی سے نماز پڑھیں۔ اتنی تفصیلات دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ صرف وہی پیغمبر دے گا جو رحمت للعالمین ہے۔ اگر دنیا میں آج بھی کسی کو رحمت چاہیے، محبت چاہیے، تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے وابستگی میں میسر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا بھٹکتی رہے اندھی اونٹنی کی طرح، لیکن کہیں رحمت کا سرا نہیں ملتا، رحمت نہیں ملتی تو رمق نہیں ملتی، زندگی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا تو دنیا ٹوٹ پھوٹ کرتی رہتی ہے، چٹکتی رہتی ہے۔ لوگوں نے عالیشان بنگلے بنا لیے اس لیے کہ ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن اس میں اندر رو رہے ہیں، اندر رو رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں، رات رات بھر روتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، کسی کو بیماریاں لگی ہیں اور کسی کے درمیان نفرتیں اتنی ہیں، کسی کی بہو نالائق آ گئی، کسی کی بیوی نالائق ہو گئی، کسی کا بیٹا بگڑ گیا، وہ تاج محلوں میں لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ لوگوں نے عالیشان گاڑیاں خریدی کہ سکون ملے گا، لیکن سکون نصیب نہیں ہوا۔ لوگوں نے عالیشان ڈگریاں لی اور عالیشان عہدے اور مناصب پر پہنچے، لیکن ان کرسیوں پر بھی کانٹے بوئے ہوئے تھے، وہاں بھی سکون، سکون صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی میں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس رحمت والی ذات سے جڑے رہنے، وابستہ رہنے، درود پڑھنے اور حضور کے طریقے نبوت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امتی بن کر جینے کا صدیقہ نصیب فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اس پر ایمان رکھنے اور اسے دنیا کو سمجھانے اور بتلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com the reviver of